Psalmus primus, secundum Vulgatam, juxta Hebraicum translatus. Beatus vir, qui non aviit in consilio impiorum, et in via peccatorum non stetit, in cathedra derisorum non sedit, sed in lege Domini voluntas eius, et in lege eius meditabitur die ac nocte. Et erit tamquam lignum transplantatum juxta rivulos aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo, et folium eius non defluet, et omne quod fecerit prosperabitur. Non sic impii, sed tamquam pulvis quim proicit ventus, propteria non resurgent impii in judicio, neque peccatores in congregatione justorum, quoniam novit Dominus viam justorum, et iter impiorum peribit.